الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الركن الثاني ikinci rukun. Tekbiratul ihrami, ihram tekbiri getirmek. Fi evveliha, namaza başlamadan önce ihram tekbiri getirmek. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Fi evveliha, namazın başında değil mi? Onun başında ihram tekbiri getirmek. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden dolayı. Thumme istakbilel kıblete, sonra kıbleye yönel. Vekebbir ve tekbir getir. Ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünden dolayı. Tahrimuha, ihram onun başlangıcı, evveli, ettekbiratu, tekbirdir. وَلَمْ يُنْقَرْ نَقْلُنُمَدِ عَنْهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den نَقْلُنُمَدِ اَنَّهُ اِفْتَتَحَ السَّلَاتِ Namazın açılışı اِفْتَتَحَ السَّلَاتَ Namazın açılışı بِغَيْرِ التَّكْبِيرِ Tekbirden başka bir şey نَقْلُنُمَدِ Resulullah'ın namazı tekbirin dışında bir şeyle açtığı naklolunmadı. اَنَّهُ اِفْتَتَحَ السَّلَاتَ بِغَيْرِ تَكْبِيرِ Senin dediğin mana ne zaman olurdu? اَنَّ اِفْتِتَاحَ الصَّلَاتِ بِغَيْرِ التَّكْبِيرِ olsaydı senin verdiğin mana olurdu. لَكِنْ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ اَنَّهُ اِفْتَتَحَ الصَّلَاتَ بِغَيْرِ التَّكْبِيرِ Peygamberimizin namazı tekbir dışında bir şeyle açtığı nakil olunmamıştır. Evet. وَسِيغَتُهَا Bunun sigası اَنْ يَقُولَ Şöyle demektir. اللّٰهُ اَكْبَرُ Allah-u Ekber demektir. لَا يَجْزِيهُ geçmez gayruha onun dışında başka biri onun yerine geçmez li enne hada çünkü bu huvel varidatu ve varidu varid oldu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle varid oldu. Ne dedik? Li enne hada çünkü bu huvel varidu varid olandır anir rasuli sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan nedir? Budur. İkinci rükün nedir namazda? İhram tekbiridir. Öyle değil mi? İhram tekbiri kişinin namaza girerken Allahu Ekber diyerekten namaza girmesidir. Bunun sebebi de burada vermiş olduğu hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte مِفْتَاحُ الصَّلَاتِ اَتَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا اَتَّكْبِيرُ وَتَحْرِيمُهَا اَتَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا اَتَّسْلِيمُ Namazın girişi, miftahı temizliktir, abdesttir. Namazın açılışı Allahu Ekber'dir. Namazın çözülmesi de bitmesi de nedir? Teslimdir. Selam vermektir. Hadis-i şerifi gereğince. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam o namazını kötü kılıp da, namazını eksik kılıp da kendisine namazı öğretmiş olduğu adama ne diyor? Sizden biri namaza durduğu zaman anlatıyor. Sonra ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ Sonra kıbleye yönel ve tekbir getir diyor. Bu sebepten ötürü bir de Peygamber aleyhissalatu vesselam hiç terk etmediği için alimler ihram tekbirinin yani namaza girerken getirilecek olan tekbirin rükün olduğunu ve bunu terk eden insanın da namazının hepsinin batıl olacağını söylemişler. Biz dünkü dersimizde ne demiştik? Bir önceki dersimizde demiştik namazı namaza halel getiren unsurlar, rükünler iki kısımdır. Bir kısım vardır ki namazın hepsini batıl kılar. Bir kısım vardır ki sadece hangi rekatta olmuşsa o rekatı batıl kılar. Demiştik ihram tekbiri namazı komple batıl kılan rükündür. Neden? Çünkü kişi namaza girmemiş olur. Şimdi burada çokça yanlış yapılan bir durumu da söyleyelim aynı zamanda. Özellikle namaza sonradan gelip yetişen insanlar. Mesela normalde Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinde var olan nedir? Kişi namaza geldiği zaman İmam hangi hal üzereyse imama o halde yetişmektir. Yani mesela bazılarının yaptığı gibi işte imam secdede dur bekleyeyim hele secdeden bir kalksın son rekat mı yoksa ayağa kalkacak mı vesaire böyle bir şey olmaz. Yani sen böyle imama selamdan bir saniye önce de yetişsen sen imama ne yapman lazım? İmama tabi olman lazım. فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّ وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُّ Neyi idrak ederseniz onu şey yapın tamamlayın. Neyi de kaçırırsanız onu ne yapın? Onu sonradan tamamlayın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi mesela diyelim biz namaza geldik. Çoğu insan özellikle rükuda imama yetişmek isteyen insanların çoğu. Allahu Ekber diyor. Mesela şeye gidiyor. imama yetişiyor. Eğer bu Allahu Ekber dediği ihram tekbiri ise bu namaz sahihtir. Öyle mi? Yok, eğer bu Allahu Ekber dediği o intikal tekbiri mahiyetinde Allahu Ekber demişse bu namaz nedir? Bu namaz batıldır. Anlaşıldı? Ve çoğu insan da bunu bilmiyor maalesef. Yani mesela diyelim ki namaza geldiği zaman normalde imam nerede? Misal rükuda. Bizim imama ulaşabilmemiz için kaç tane tekbir getirmemiz lazım? İki tane. Bir, namaza girebilmemiz için ihram tekbiri dediğimiz rükun, Allahu Ekber deyip ittifakla rükun olan bu namaza girmek. Bir de diyelim ki rükuya gitmek istiyoruz. Bu da ne? Bu da rükuya gitmek için getireceğimiz tekbir. Bu ise bazı alimlere göre vacip, bazı alimlere göre sünnet olan. Lakin olmadığında da namazın olduğu şey. Yani namazın olacağı bir şey bu tekbir. Ama çoğu insan dediğim gibi yani Allahu Ekber deyip yetişmek istediği yerde intikal tekbirini kastediyor yani. Şeye girmek. Bu da ne olur? Bu da olmaz. Namazı batıl kılar. Onun için namazın neresinde namaza girersek girelim, ihram tekbiri nedir? İhram tekbiri ister imam ister me'mum fark etmez. İhram tekbiri namazın rükünlerindendir. O da niyetle beraber veya namaza girerken kişinin getirmiş olduğu Allahu Ekber. Peki lafız olarak Allahu Ekber dışında bir lafız ihram tekbirinde geçerli midir? Cumhur ulemaya göre demişler ki peygamberden varit olan ve peygamberin insanlara öğrettiği siga Allahu Ekber'dir. Bundan ötürü Allahu Ekber'in dışında hiçbir şey olmaz ve namaz batıl olur demişler. Yani bir adam namaza durduğu zaman Allahu Ekber diyecek, o şekilde namaza duracak. Lakin İmam Ebu Hanife'ye göre ise bir insan Allah'ın büyüklüğünü ifade eden hangi cümleyi kullanırsa kullansın, bu onun namaza girmesini sağlar. Niye? Çünkü hadislerde mutlak olarak tekbir demiştir. Tekbir ise Allah Azze ve Celle'nin yüceltilmesidir. Allahu Azam derse mesela, Allahu A'la derse vesaire, hiç fark etmez. Bu namaz yine sahih olur demiştir. Lakin cumhur ulemaya göre olmaz. Allahu Ekber demesi lazım. Evet. Üçüncü rükun kıraatul fatihati, Fatiha okumaktır. Bir hadisin şu hadisten dolayı la salata, namaz yoktur limen lem yekra bi fatihatil kitabi, Fatiha okumayanın namazı yoktur. Ve kıraatuha, onu okumak rüknü fi kulli rekatin, her rekattan bir rükundur. Ve sahha, sahih oldu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih oldu. Ennehu, muhakkak ki o kâne yekra'uha fi kulli rek'atin, her rekatta Fatiha okudu, varid oldu. Sahih oldu. Ve hîneme, öğrettiği zaman ve hîneme alleme sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği zaman musî'e fissalâti, namazını kötü kılana öğrettiği zaman keyfe yusalli, nasıl kılacağını öğrettiği zaman emrahu, ona emretti bikaraetil fatihati, Fatiha okumasını emretti. Ve hel hiye vacibetun fi hakki kulli musalli, musallin her namaz kılan için vacip midir? Ev yahtassu vacib vücubi vücubuha, ya da vücubu, onun vacipliği has mıdır? Bil imami, imam için, vel munferidin, yahut da tek olan için onun vacipliği has mıdır? Fihi hilafun beynel ulema, imamların arasında bu ihtilaflıdır. Vel ahvatu, en kuvvetli olan ennel me'mume, imam me'mume tabi olunan yahrusu azmetmesi ala kiraetihe, Fatiha okumasında azmetmesi fis salavati, namazlarda azmetmesi elleti, o namaz ki la yecheru fiha imamu, imam onda açık okumaz. Ve fi seket, ve fi seketati til imami, imam sustuğunda. Şurayı bir daha okuyalım. Vel ahvetu, vel ahvetu en kuvvetli olan, vel ahvetu en ihtiyatlı olan, en ihtiyatlı olan ennel me'mume tabi olunan ennel me'mume imama tabi olan, imama tabi olan yahrusu azmetmesi gereklidir. Ala kıraatiha, Fatiha okumasında azmetmelidir. Fis salavati, namazlarda اَلَّذ۪ي O namazlar ki لَا يَجْهَرُ ف۪يهَا الْاِمَامُ İmam onda açık okumaz. Heh, imamın açıktan okumadığı namazlarda Fatiha'nın şeyin me'mumun imama Fatiha'yı okuması ehvet olandır. Yani ihtiyatlı olandır. وَفِي سَكَتَاتِ الْاِمَامِ İmamın sustuğu yerde فِي السَّلَوَاتِ الْجَهْرِيَّتُ فِي السَّلَوَاتِ الْجَهْرِيَّتِ فِي السَّلَاتِ الْجَهْرِيَّتِ demiş. وَفِي سَكَتَاتِ الْاِمَامِ فِي السَّلَاتِ الْجَهْرِيَّتِ Yani imamın açıktan okuduğu yerlerde de sustuğu yerlerde okuması nedir? Ahvat olandır. Demek ki diyor ki وَهَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ فِي حَقِّ كُلِّ مُسَلِّنْ O her namaz kılanın hakkında vacip midir? اَوْ يَخْتَصُ وُجُوبُهَا بِالْاِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ Veyahut da onun vücubiyeti imamla ve tek başına namaz kılana has mıdır? خِفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ عُلَمَا Bu konuda alimlerin arasında ihtilaf var. وَالْاَحْوَةُ En ihtiyatlı olan اَنَّ الْمَأْمُومَ imama uyan يَحْرِسُ عَلَى قِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَوَاتِ Namazlarda onu okumaya azmeder. اَلَّتِ O namazlar ki لَا يَجْهَرُ ف۪يهَا الْاِمَامُ İmamın açıktan okumadığı namazlar. Hangi namazlar bunlar? Öğle ve ikindi namazlarında. وَفِي سَكَتَاتِ الْاِمَامِ فِي الصَّلَاتِ الْجَهْرِيَّةِ Ve imamın açıktan okuduğu yerlerde, yani diyelim sabah namazında veyahut da akşam ve yatsı namazlarında ise ahvet olan ne yapmasıdır? Ahvet olan me'mumun imamın sustuğu yerlerde Fatiha'yı ne yapmasıdır? Fatiha'yı okumasıdır. Şimdi normalde Fatiha'nın rükünlüğüyle alakalı çok ciddi manada bir ihtilaf var. Yani Fatiha rükün müdür? Rükunsa her namazda mı rükundur? Her namazda rükunsa peki me'mum bunu nerede okuyacak? Çünkü deliller zahiren görüntü itibariyle birbirle ne yapıyor? Birbirle çelişik gibi duruyor. Bu sebepten ötürü de alimler ne yapmışlar? Bu sebepten ötürü de alimler ihtilaf etmişler. Şimdi normalde Fatiha rükün müdür değil midir? Fatiha rükündür. Racih olan görüşe göre Fatiha bütün namazlarda Müslümanların okuması gereken birer rükündür. Bu cumhur ulemanın görüşü. Cumhur ulema diyor ki Fatiha rükündür. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önümüzde hadiste de var. La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Ki Fatiha namazını okumayan insanın namazı nedir? Namazı yoktur diyor. Tabi bu hadis buna benzer birçok lafızla rivayet olunmuş. Yani ama ortak noktası ne? Ortak noktası namazda Fatiha'yı okumayanın namazın olmayacağına dair. Yine sahih bir hadiste Ebu Hureyre diyor ki men salla salaten lem yakra fiha bi ummil kitabi fehiye hidacun fehiye hidacun fehiye hidacun gayru tamam. Kim namaz kılar ve bu namazda Fatiha'yı okumazsa o namaz hidaştır. Hidaş hidaş ne demek? Gayru tamam. Yani o namaz eksiktir. O namaz ne değildir? O namaz tamam olan bir namaz değildir diye bir de Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet var. Yine biz demiştik ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı kılmayı bilmeyen veya namazı yanlış kılan adama namazı öğrettiği hadis imamların hepsini tahric etmiş olduğu bir hadis. Ve sünenlerdeki bir rivayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ ثُمَّ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ Sonra ne yap? Sonra Fatiha'yı oku ve sonra sana en kolay gelen bir sureyi ne yap? Sonra sana en gelen kolay gelen bir sureyi oku. Yani namazı yanlış kılıp Peygamberin de kendisine namazın olmazsa olmazlarını öğrettiği adama Fatiha'yı ne yapıyor? Fatiha'yı okumasını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emrediyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda bize ne okuduğunu aktaran sahabeler, hani diyelim ki Peygamberimiz öğleleyin şunu okurdu, akşamleyin şunu okurdu gibi nakleden sahabelerin hepsi Peygamberin önce Fatiha okuduğunu, ondan sonra bir sure, artık hangi sure okumuşsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o sureyi okuduğunu bize ne yapıyorlar? Bize naklediyorlar. Bu delillerle yapışaraktan cumhur ulema Fatiha namazda bir rükündür ve nedir? Fatiha'yı namazda okumayan adamın da namazı yoktur. La salate namazı yoktur dediği hadisleri de ne olarak anlamışlar? Yani namazın sıhhati yoktur. Değil mi? Çünkü biz daha önce ne demiştik? Şeriat bir şeyi bir şeyden nefyediyorsa bu iki manaya da gelebilir. Onun sıhhatini de nefyediyor olabilir. Onun kemalini de ne yapıyor? Onun kemalini de nefyediyor olabilir. Mesela şimdi örnek olarak söyleyelim. Bazı bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor: "Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fi ma şecere beynehum thumma la yecidu fi enfusihim haracan mimma kadayt ve yusallimu teslima." Senin Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmelerde seni hakem kılıp verdiğin hükme işlerinden hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Burada Allah iman etmiş olmazlar derken imanın neyini nefy ediyor? Sıhhatini nefy ediyor değil mi? Yani böyle bir iman olamaz. Ama bir de Peygamberimiz ne diyor? لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِنَفْسِهِ مَا يُحِبُّ لِأَخِهِ. Sizden biri kardeşi için istediği, kendisi için istediğini, kardeşi için istemediği müddetçe iman etmiş sayılmaz. Şimdi ben kendim için istediğimi, kardeşim için istemediğimde bu imanımı şey mi yapar? İmanımı bozup beni küfre mi sokar? Hayır. Sadece imanımı ne yapar? İmanımın kemal seviyesini etkiler. Niye? Başka rivayetlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam لَا يَسْتَكْمِلُ الْاِيمَانِ وَلَا لَا يَبْلُغُ حَقِيقَةَ الْاِيمَانِ. İmanın hakikatine erişemez, imanı kemale erdiremez diye buradaki kastın bu olduğunu söylüyor. Ha, o zaman biz ne anlıyoruz? Şeriatın lafızlarında bazı zamanda bir şey nefyettiği zaman namaz yoktur, abdest yoktur gibi, mesela iman yoktur gibi, bazen sıhhatini de nefyediyor olabilir. Bazen ne yapıyor? Bazen kemalini de nefyediyor olabilir. Bu tip durumlarda neye bakarız? Yan karinelere bakarız. Yani konu hakkındaki diğer delillere bakarız. Diğer delillerle burada sıhhatin mi nefyedildiğini yoksa kemalin mi nefyedildiğini bu şekilde ne yaparız? Bu şekilde anlarız. İmam Ebu Hanife ise Fatiha'nın namazda bir rükün olmadığını ve ehli rey aynı zamanda Fatiha'nın namazda bir rükün olmadığını, Fatiha olmadan da kişinin namazın olacağını söylemiştir. Peki nedir namazda rükün olan? Yani o Fatiha'nın yerinde demiş okuyabileceği Kur'an'dır. Çünkü Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Kur'an'dan size kolay geleni ne yapınız? Kolay geleni okuyunuz. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam namazını eksik kılan, yanlış kılan adama namazını öğrettiği zaman ona bazı rivayetlerde, ki İmam Ebu Hanife'nin getirdiği rivayetler daha sahih rivayetler, Bukhari Müslim'deki rivayetler, Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor سُمَّقْرَ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرَانِ. Yani o bazı rivayetlerde Fatiha'yı zikretmiyor. Bu sebepten ötürü İmam Ebu Hanife diyor ki biz ne yaparız diyor, biz deriz ki Fatiha namazda rükün değildir. Namazda rükün olan nedir? Kur'an'dan okuyabileceği, kolayına gelen kadar bir yeri okumasıdır. Tamam? Lakin Fatiha'yı okursa bu en eftal olandır. Yani eğer o kolay gelenin yerine Fatiha'yı okursa bu nedir? Bu en eftal olandır. Peki bu deliller gerçekten Fatiha'nın rükniyetini düşürecek kadar kuvvetli deliller mi? Hayır, değil. Neden dolayı değil? Şundan dolayı değil. Niye? Çünkü bu deliller ihtimalli. Nasıl bu deliller ihtimalli? Şöyle ihtimalli. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz dediği ayet hangi surede geçiyor? Hangi surede geçiyor? Müzzemmil suresinde. Neyi anlatıyor Allah? Gece namazını anlatıyor. Öyle mi? Ne zaman bu ayet ne zaman inmiş? Daha İslam'ın ilk yıllarında. Yani İkinci ve üçüncü olarak indirildiği söyleniyor mesela gece namazını Peygamberimize kılmasını isteyen ayet-i kerime. Bir, daha henüz o zaman Fatiha farz olmamış olabilirdi. Öyle değil mi? Daha henüz o zaman Fatiha'nın namazda okunması farz olmamış olabilirdi. İki, o dönemde insanların kolayına gelen şey Fatiha olabilirdi. Yani mesela şu anda bile insanlara desen ki şu anda hitap etsen desen ki فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, en kolay sure insanlar için hangisi? Genel ortak olarak söylüyorum ha. En kolay, en kısa sure insanlar için Fatiha. Öyle mi? O dönemde de bu böyle olabilir. Yani o dönemde insanlara kolayınıza geleni okuyun dendiği zaman bu Fatiha, insanlar bundan Fatiha'yı algılamış olabilirler. Çünkü istisnasız herkesin beraber Fatiha'yı okuması, bu ayetlerden bunu anlaması bunu gösterir. Lakin her halükarda bir konuda ihtimal bulunduğu zaman ve karşısında da sarih olan naslar varsa, işte Fatiha okumayanın namazı yoktur, işte vesaire eksiktir gibi, bu bize neyi gösterir? Bu bize şunu gösterir ki bu sarih olan delillere yapışmak lazım, ihtimalli olan delillerden ne yapmak lazım? İhtimalli olan delillerden uzak durmak lazım. Anlaşıldı inşallah burası. Yani bu genel hüküm. Şimdi işin özeline geleceğiz. Yani cumhur ulemanın yanında Fatiha rükündür. Delilleri de saydığımız delillerdir. İmam Ebu Hanife'nin yanında Fatiha değil de kolayına gelen herhangi bir şey okuması rükündür. Lakin Fatiha'yı okursa bu daha eftal ne olmuş olur? Bu daha eftal olmuş olur. İmam Ebu Hanife'nin yanında da böyle. Şimdi ikinci bir mesele var. O da ne? Me'mum. Ya bu normal münferit namaz kılan bir adam için söylediğimiz bir şey. Diyelim ki adam imamın arkasında namaz kılıyor. İmamın arkasında namaz kıldığı zaman Fatiha okuması gerekir mi? Fatiha okuması gerekmez mi? Racih olan ister imamın arkasında olsun, ister tek başına kılsın, fark etmez. Fatiha'nın herkes için namazda her rekatta ne olmasıdır? Her rekatta rükün olmasıdır. Tamam? Niye? Veyahut da şöyle zikredelim. Bu konuda alimler ihtilaf etmişler. Mesela birinci görüş ne? Birinci görüşe göre ne imamın arkasında ne münferit, ne sırrı, ne cehri fark etmez. Namazda Fatiha rükün değildir. Bu kimin görüşü? İmam Ebu Hanife'nin görüşü. Zaten delilleri geçmiş oldu. İkinci görüş, İmam Malik ile İmam Ahmed'in görüşü. O da ne? Eğer imam açıktan okuyorsa me'mum okumaz. Eğer imam okumuyorsa o zaman me'mum ne yapar? O zaman me'mum okur. Anlaşıldı? İmam eğer açıktan okuyorsa Fatiha'yı, mesela sabah, akşam ve yatsı namazlarında me'mum açıktan okuduğu için okumaz. Lakin imam sessiz okuduğu zaman da, işte öğle ve ikindide veyahut da akşamın son rekatında, yatsının son iki rekatında me'mum kendi Fatihasını ne yapar? Kendi Fatihasını okur. Bunlar neyi delil olarak getirmişler? Şunu ne delil olarak getirmişler? Bir, çok sarih ama sahih olmayan bir delil getirmişler. Ne demişler? مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ قِرَاءَةٌ لَهُ Kimin bir imamı varsa imamın okuması onun kendi okuması gibidir. Hadisini getirmişler. Bu hadis ne? Bu hadis ehli hadisin yanında zayıf olan bir hadis. Tamam? Kimin imamı varsa imamın kıraati me'mum içinde nedir? Kıraattır demişler. Bu ehli hadisin yanında zayıf olan bir hadis. Yine demişler ki Allah azze ve celle ayet-i kerime diyor ki وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Kur'an okunduğu zaman onu ne yapın? Onu dinleyin. Veyahut da وَاَنْسِتُوا Kur'an okunduğu zaman ne yapın? Susun diyor Allah azze ve celle. İki emir var Kur'an'da. Bir, Kur'an okunduğu zaman susmak. İki, Kur'an okunduğu zaman dinlemek. Diyorlar ki eğer me'mum Kur'an okursa imamın arkasında iki tane emre birden ne yapmış olur? İki tane emre birden muhalefet etmiş olur diyorlar. Bu sebepten ötürü me'mum imamın arkasında Kur'an okumamalıdır açıktan okuduğu yerde. Üç, diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْسِتُوا İmam kendisine uyulsun diye kılınmıştır. İmam kendisine uyulsun diye imam olarak kılınmıştır. İmam tekbir getirdiğinde siz de tekbir getiriniz. İmam sustuğu zaman, imam okuduğu zaman siz ne yapınız? Susunuz. Diyorlar ki yani imam kendisine uyulsun diye getirilmiş. İmam okurken bir daha okumaya ne gerek var? Yani bir de peygamber ısrarla diyor ki imam şey yaptığı zaman, imam okuduğu zaman sizler ne yapın? Sizler susunuz diye. Bu sebepten ötürü İmam Malik, İmam Ahmed ve bazı alimlere göre imam sesli okuduğu zaman me'mum okumaz. İmam sessiz okuduğu zaman me'mum kendi Fatihasını okur. Bir de İmam Şafii'nin ve ehli hadisten bazı alimlerin gitmiş olduğu bir mezhep var. O da nedir? Fatiha her rekatta, her namazda ister sesli ister sessiz şeyler için nedir? Me'mumlar için farzdır. Öyle mi? Bir, neden bunu söylemiş? Çünkü demiş ki bütün genel deliller hem me'mumu kapsar hem imamı kapsar. Öyle mi? Bütün genel deliller. لَا صَلَاتَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَوْ تَ فَهِيَ خِدَاجْ Bu tip hadislerin hepsi hem me'mumu kapsar, hem imamı kapsar, hem cehri namazı kapsar, hem sırrı namazı kapsar. Ancak bunun me'mumu kapsamadığını gösteren sarih bir delil gelirse o zaman biz ne deriz? O zaman biz deriz ha demek ki bu me'mumu ne yapmıyor? Me'mumu kapsamıyor. Böyle bir delil olmadığı gibi bilakis bunun hilafına deliller var demişler. Yani böyle bir delil olmadığı gibi bunun hilafına deliller var. Ne? Peygamber aleyhissalatu vesselam sünenlerde bir rivayette Ubade ibn-i Samit diyor bir gün namaz kıldı ve arkasına döndü bize dedi ki لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُونَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ Umulur ki siz imamınızın arkasında Kur'an okuyorsunuz dedi. قَالُوا نَعَمْ Dediler ki evet ya Resulallah. Peygamberimiz dedi لَا تَفْعَلُوا اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ Yani imamın arkasında Kur'an okumayın Ancak Fatiha'yı okuyun dedi Peygamberimiz. Çünkü Fatiha'yı okunmayan namaz ne değildir? Fatiha'nın okunmadığı namaz yoktur. Niye bunu söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Ona gelelim. Çünkü bazı sahabeler Resulullah aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kıldıkları zaman biraz seslerini yükseltiyorlar. Tabi takdir edersiniz, şimdi siz imam olsanız, biri de sizin arkanızda sesini yükseltirse kafanız ne yapar? Kafanız karışır. Yani hatta bırakın normal namazda değil, dışarıdayken bile ezber yaparken bizim okuduğumuz yeri bir başkası da yanımızda okuduğunda kafamız ne yapıyor? Karışıyor. Aklımız onun okuduğuna gidiyor veya cümleler birbirine karışıyor. Öyle mi? Çünkü başka rivayetlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela bu sırrı namazda okunur, cehri namazda okunmaz diyen İmam Malik, İmam Ahmed bunu da delil olarak almışlar. Lakin bunu değil, hadisin başka bir rivayetini delil almışlar. Peygamberimiz bir gün namaz kılarken arkasına dönüyor, diyor ki mali unazi'ul Kur'an. Yani ne oluyor diyor, birileri sanki Kur'an'da Kur'an okurken çekişiyor benimle. O diyor, sizden biri Kur'an mı okuyor benimle beraber? Sahabenin biri diyor evet, böyle yapmayın diyor Peygamberimiz. Ravi diyor ki sahabe artık Kur'an okumayı bıraktı. Peygamber böyle deyince Kur'an okumayı bıraktı. Burada Peygamber Fatiha'yı nefyetmiyor değil mi? Neyi nefyediyor? Yüksek sesle Kur'an okunmasını nefyediyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadis de bize şunu gösteriyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam imamın arkasında imamın kafasını karıştıracak şekilde Kur'an okunmasını ne yapmış? Nehyetmiş. Lakin buna rağmen ne yapınız? Fatiha'nızı okuyunuz demiş. Fatiha'nızdan vazgeçmeyiniz demiş. Böyle olunca da yani hem umumi deliller hem de ayrıyeten hususi olarak Fatiha'nın okunmasını gösteren deliller mevcut olduğundan ötürü İmam Şafii demiş ki herkes her namazda ne yapacak? Herkes her namazda Fatiha'yı okuyacak. Racih olan hangisi? Racih olan İmam Şafii'nin tercih etmiş olduğu görüş. Niye? Hem genel delilleri taksis eden, diğer mezhepleri destekleyen bir delil söz konusu değil. Hem de ne var? Hem de bu var. Ha, şimdi diğerlerinin söylediklerine gelelim. Yani mesela İmam Malik ile İmam Ahmed'in söylediği. İmam Ebu Hanife'nin söylediğine zaten cevap vermiş olduk değil mi? Onun delillerini zikrederken rükün olmadığına dair. Birincisi, imam kendisine uyulsun diye kılınmıştır. Kur'an okuduğu zaman susun. Zaten her namazda Kur'an okunmalıdır diyen alimlerin hiçbir tanesi imam okurken imamla beraber Kur'an okuyun dememişlerdir. Kimisi imam hani istiftah okumak için ihram tekbiri getirdikten sonra Fatiha ile tekbir arasında bir susuyor ya. İşte kimisi Sübhaneke'yi okuyor, kimisi Veccehtu'yu okuyor, kimisi Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayayı okuyor vesaire. O arada me'mun Fatiha'yı okumalıdır demiş. Öyle mi? Kimi alimler hayır demiş. İmam sustuğu zaman yani elhamdülillah ya rabbil alemin dedi durdu. Me'mum da beraberinde ne yapacak? Me'mum da beraberinde hemen imam sustu ya burada Fatiha'yı okuyacak. Çünkü burada Kur'an'a muhalefet etmiş olmaz. Yani susmuştu zaten imam okurken. Dinliyordu imam okurken. Me'mumun okuduğu şurası imamın okuduğu yer değil demişler. Kimi alimler demişler ki hayır böyle olmaz. İmam Fatiha'yı bitirdikten sonra susacak. Nasıl ki Semura İbni Cündeb'in rivayet etmiş olduğu gibi imam Fatiha'yı okuduktan sonra belli bir müddet susacak. Me'mum da orada ne yapacak? Me'mum da orada Fatiha'yı okuyacak. Yani ister sırrı ister cehri namazlarda Fatiha okumak rükündür diyen alimlerin hiçbiri imamla beraber Fatiha'yı okuyun dememişler. Yani ya Fatiha'dan önce ya Fatiha esnasında aralardaki susmalarda veya Fatiha bittikten sonraki susmada mutlaka okunması gerektiğini ne yapmışlar? Söylemişler. Doğal olarak da ne olmuş oldu? Bu delil de çürümüş oldu. Yani imam işte okuduğu zaman susun şeyini çürümüş. Ne yaptık? Bu şekilde çürümüş oldu. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki racih olan budur. Şimdi asıl mesele, yani şu anda mesela diyelim ki genelde hadis ehline tabi olan veyahut da işte Fatiha'nın her rekatta okunması gerektiğine inanan Müslümanlar arasında ciddi manada bir ihtilaf var. O da neyin ihtilafı? Me'mum Fatiha'yı nerede okuyacak? Yani bu mesele. Çünkü kimisi burada bazılarının yaptığının bidat olduğunu söylüyor. Kimisi şurada okunursa olur, burada okunmazsa bidat olur vesaire diyor. Şimdi bu konuda meselenin hilaf noktası şurası. Semura İbni Cündeb diyor ki, bu rivayet Ebu Davud'da geçiyor. Ben diyor Resulullah'tan iki sekte ezberledim. Sektetani hafistuhuma min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan iki tane sekte ezberledim. Bunlardan bir tanesi diyor, Peygamberimizin namaza dururken aleyhissalatu vesselam Fatiha okuyana kadar beklediği sekte. Bu zaten ittifakla sabit olan bir sekte. Öyle mi? Yani Peygamberimiz ihram tekbirini getirdikten sonra Fatiha okuyana kadar belli bir süre ne yapıyordu? Susuyordu. Hatta Ebu Hureyre, Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste sordum diyor, ya Resulallah sen niye susuyorsun? Görüyorum ki kısa bir müddet susuyorsun. Resulullah aleyhissalatu vesselam da ona, ben bu susma anımda Allahümme ba'id beyni ve beyne khatayaya كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِلَى آخِرِ ben bu duayı okuyorum diyor. Öyle mi? Bunda ihtilaf yok. İkincisi ise diyor, Peygamberimiz Fatiha'yı bitirdikten sonra susardı. Öyle mi? Fatiha'yı bitirdi. وَلَا الدَّالِينَ dedi. Amin. Susardı. Ta ki bir daha ne yapana kadar? Bir daha sure okuyuncaya kadar. Şimdi bu rivayet hem metin yönünden problemli bir rivayet hem de senet yönünden problemli bir rivayet. Metin yönünden problemi ne? Metin yönünden problemi, yani senet yönünden problemi ne? Senet yönünden problemi şu. Bunu Semura İbni Cündeb rivayet ediyor. Semura İbni Cündeb kim? Sahabe. Öyle mi? Ondan kim rivayet ediyor bize? Ondan da Hasan-ı Basri rivayet ediyor. Tamam. Hasan-ı Basri, Semura İbni Cündeb'i işitti mi, işitmedi mi, işitmedi mi? Ehli hadis arasında ihtilaf var. Öyle mi? Biz ne demiştik? Sahih olan hadisin şartlarından bir tanesi neydi? Senette kopukluk olmayacak. Herkes bir üstünden hadisi ne yapacak? Nakledecek. Hasan-ı Basri Semure İbni Cündeb'den hadisi nakletmiş mi? Evet, işitmiş mi, işitmemiş mi? Alimler arasında ne var? Alimler arasında ihtilaf var. Kimi alimlere göre birinci mezhep Semure İbni Cündeb'den hiçbir şey işitmemiş. Kimi alimlere göre akika hadisini işitmiş. Peygamberimiz diyor ya, kullu mevludin murtahinun bi akika. Her yeni doğan akikasıyla nedir? Rehin alınmıştır. Yani hani o çocuk doğduğu zaman erkek çocuğa iki tane kesiliyor, kız çocuğa bir tane kurban kesiliyor ya, akika kurbanı dediğimiz. Bu hadiste Bukhari bunu biri bu hadisi rivayet ettiği zaman Hasan-ı Basri, sorun diyorlar bunu kimden işitmiş? Soruyorlar, ben bunu Semura İbni Cündeb'den işittim diyor. Yani bizzat Semura'dan işittiğini kendi ağzıyla ne yapıyor? Hasan-ı Basri söylüyor. Bazı alimlere göre dedik hiç işitmemiş. Bazı alimlere göre dedik Hasan-ı Basri sadece akikayı işitmiş. Bazı alimlere göre de mesela Ali İbni Medini gibi alimlere göre, Bukhari'nin de hocası olan ve ilel ilminde en büyük imamlardan biri. Hayır, Hasan-ı Basri Semura İbni Cündeb'den işitmiştir. Lakin çoğu kitabe olarak nakletmiştir. Yani yazı olarak ondan, bizzat işiterek değil de yazı yoluyla onun rivayetlerini ne yapmıştır? Yazı yoluyla onun rivayetlerini nakletmiştir diye. Tabi işitmemiştir diyenlere göre bu rivayet ne olmuş oldu? Bu rivayet zaten sakıt olmuş oldu. Sadece akikayı işitmiştir diyenlere göre gene bu rivayet zayıf olmuş oldu. Lakin hayır, Hasan-ı Basri ondan işitmiştir. Hem işitmiştir hem de kitabet yoluyla nakletmiştir'e göre bu rivayetle ne yapılabilir? Bu rivayette ihticac yapılabilir. Metin yönünden problemi ise şuradan geliyor. Hasan-ı Basri'den bunu nakledenler ise iki kısma ayrılıyorlar. Bir grup Hasan-ı Basri'nin bunu anlatırken veleddalinden sonra peygamberin sustuğunu söylüyor. Bir grup ise Fatiha'dan sonra da bir sure okuduktan sonra peygamberimizin rukiye gitmeden önce sustuğunu söylüyor. Öyleyse konu nedir? Öyleyse konu ihtilaflı bir konudur. Öyle mi? Konu ihtilaflı bir konu olduğu için de kimsenin kimseyi ne yapması, kimsenin kimseyi bid'atla suçlaması kesinlikle ne değildir? Kesinlikle caiz değildir. Lakin cahil olanlar, konunun işte ehemmiyetine vakıf olmayanlar, bazı alimlerin peygamberimizin Fatiha'dan sonra sustuğu varit olmamıştır sözüne dayanaraktan hemen Fatiha okuduktan sonra susan bid'at işlemiştir gibi bir söz söylüyorlar. Oysa konu, yani hadis ilmi açısından ciddi manada ihtilaflı bir konu. Yani hem senedin kritere tabi tutulması lazım, hem metnin kritere tabi tutulması lazım. O alime göre sabit olmamış olabilir. Bir başka alime göre o rivayet ne olmuştur? O rivayet sabit olmuştur. Onun için alimler de, yani mesela Şafii alimlerine göre, hani öyle söyleyelim, ve imam Fatiha'yı okuduktan sonra bir müddet susar, arkasındaki me'mum da o arada ne yapar? O arada o şeyi okur, Fatiha'yı okur. Delilleri de ne? Delilleri de Semura İbni Cündeb'in rivayetine dayanıyorlar. Öyle mi? Bazı alimler bu rivayeti zayıf kabul ettiklerinden ötürü diyorlar ki imam Fatiha'ya başlamadan önce o müddet üzerinde ittifak edilen sektede ne yapacak? Fatiha'yı okuyacak. Lakin bir grup alim de diyor ki bu doğru değil. Çünkü namazın genel ruhuna göre imama hiçbir şekilde takaddüm etmek caiz değildir. İmamın önüne geçmek caiz değildir. Öyle mi? Onun için imam henüz Fatiha'yı okumadan, imamdan önce Fatiha'yı okumak da Allahu alem diyorlar, doğru olmasa gerek. Bazı alimler de dediğimiz gibi, özellikle muasır olup da bu rivayeti de kabul etmeyen alimler, imam sustuğu yerde, yani elhamdülillah ya rabbil alemin dediği zaman me'mumun da arkasında ne yapması lazım? Me'mumun da arkasında Fatiha'yı okuması lazım demişler. Konu anlaşıldı mı? Sor. Ebu Hanife'nin delilini sayarken birinci delil olarak şeyi söyledik, ayeti söyledik. İkinci delil olarak da işte namazı eksik kılan adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte şeyi söylüyor. Fatiha'yı söylemeden tamam, namazı anlatıyor. Bazı rivayetlerde. Bazı rivayetlerde. Bunu dedik daha sahihtir. Diğer rivayette daha sahihtir dedik. Buna bir cevap veriliyor mu sadece işte? Şöyle söyleyelim. Aslında bunu, bu bizim karşımıza çokça gelecek. Şöyle ki, şimdi bazı alimlerin, ya bu genel bir kaide olarak aklımızda bulunsun, bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını eksik kılan adama namazını öğretirken bazı alimler şöyle bir şey demişler, bir kaide koymuşlar. Demişler ki, Peygamberin bu adama namazda öğretmiş olduğu her şey namazın olmazsa olmazlarıdır. Bunun dışında kalanlar ise namazın sünnetleridir demişler. Böyle bir kaide koymuşlar. Yani bu Müsi salatu bunun rivayetini önlerine koymuşlar. Bütün yollarını bir araya toplamışlar. Demişler ki bu rivayetlerde varit olanların hepsi namazda mutlaka yapılması gerekenlerdir. Bu rivayette olmayıp da farklı rivayetlerde gelenler ise namazın sünnetleridir demişler. Niye? Çünkü demişler eğer namazın olmazsa olmazı olan ne olmuş olsaydı Peygamberin mutlaka öğretme makamında olduğu için bu adamı öğretmesi gerekirdi. Çünkü demişler usulde kaidedir. تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُزْ. Yani ihtiyaç halinde beyanı geciktirmek caiz değildir. Bu adam şu anda muhtaç. Peygamber de bunu öğretiyor. Öğrettiği şey de namaz. Öyle mi? Eğer bu rivayetin dışında kalanlar farz olmuş olsaydı veya vacip rükun olmuş olsaydı mutlaka Peygamberimizin öğretmesi lazımdı. Bu doğru bir şey mi? Bu istidlal metodu. Doğru değil. Neden dolayı doğru değil? Şundan dolayı doğru değil. Bir, biz biliyoruz ki Peygamberimizin döneminde şeriat gün be gün tamamlanıyordu. Öyle değil mi? Şeriat gün be gün tamamlanıyordu. Bu sebepten ötürü bazen Peygamberimiz birilerine bir şey öğretiyordu. 3-4 sene sonra başka bir şey farz oluyordu. Öyle mi? Var mı bunun örneği? Bunun örneği çok. Mesela örneğin, İmam Bukhari'nin Müslim'den Enes'ten rivayet ettiği, İmam Bukhari'nin Müslim'in Talha ibn-i Ubeydullah'tan rivayet ettiği, İmam Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet etmiş olduğu şu Resulullah'a gelip soru soran adamların kıssalarını bir okuyalım. Öyle mi? Birinde Enes mesela diyor, Resulullah'a gelen Demam ibn-i Te'lebe diye bir sahabeydi. Diğerlerinin ismi belli değil. Mesela Talha ibn-i Ubeydullah'ın rivayetinde Raculun min Neş diyor. Peygamberimize Necid'den bir adam geldi diyor mesela. Bu adamlar Peygamberimize geldiğinde her biri diyor ki Allah adına sana soruyoruz. Allah mı seni yolladı? Evet Allah seni. Allah bize neyi farz kıldı? Bazı rivayetlerde haccı zikretmiyor. Bazı rivayetlerde mesela diyelim ki zekatı zikretmiyor. Öyle mi? Şimdi biz burada diyebilir miyiz ki Peygamber bu adama dini öğretiyordu. Dini öğrettiği zaman işte İslam'ın esaslarını öğretiyordu. Bundan dolayı İslam'ın esaslarının içerisinde de şeyi öğretmedi. İşte haccı diyelim zikretmedi. Haccı zikretmediği için de şey yok, hac demek ki farzlardan değil. Olsa olmaz. Çünkü niye? O dönemde din gün be gün tamamlanıyordu. Ondan dolayı her insan Peygamberimize geldiğinde aleyhissalatu vesselam ona bir şey öğrettiği zaman o gün ne tamamlanmışsa onu ona öğretiyordu. Bu bir. İki, mesela namazın, özellikle namazın kendi içine dönelim. Örneğin Musi salatuhu'nun hadisinde Peygamberimiz son teşehhüdü ona emretmiyor. Öyle mi? Son teşehhüdü ona ne yapmıyor? Ona emretmiyor. Lakin İbn Mesud ne diyor? İbn Mesud sahih bir hadiste diyor ki bize teşehhüd farz olmadan önce biz şöyle yapardık, farz olduktan sonra böyle yaptık diyor mesela. Gelecek inşallah teşehhüd bahsine geldiğimizde bu rivayet gelecek. Musi Salatun'un hadisinde öyle mi? O namazını kötü kılan adamın hadisinde son teşehhüd yok. Ama İbn Mesud ne diyor? Teşehhüd bize farz kılınmadan önce. Ha demek ki biz buradan ne diyeceğiz? Bu iki tane noktadan yola çıkaraktan bu istidlal metodu yanlış bir metottur. Yani bu rivayette var olanlar namazın rükunları, bunun dışında kalanlar namazın rükunları değil. Böyle bir şey ne olmaz? Böyle bir şey olmaz. Fatiha da nedir? Fatiha da bunun gibidir. Yani Resulullah bu adama namazı öğrettiği zaman Fatiha farz olmamış olabilirdi namazda. Öyle mi? İki, Fatiha herkesin yanında malum olduğundan ötürü Peygamberimiz zikretmeye gerek bile duymamış olabilir. Zaten hadisin hiçbir yerinde namazda okunması gereken şeylerin hiçbirine değinmiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani daha ziyade neye değiniyor? Daha ziyade fiillere değiniyor. Öyle mi? Sebep? Çünkü adamın problemi okuduklarında değil, adamın problemleri fiilleri yerine getirirken, bir rükundan öbür rükuna geçerken tuma'nine yapmaması. Yani tam bütün kemikleri yerine oturmadan, tam şekil almadan ikinci bir rüküne gitmesi, acele acele namaz kılması. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Fatiha ile ilgili anlatacaklarımız bunlar. Başka anlatacağımız bir şey yok. Diğer Fatiha'ya taalluk eden meseleleri işte vaciplerde bir tane gelecek, sünnetlerde gelecek inşallah. Onları da orada anlatacağız. Yeter mi, devam edelim mi? Yeter mi? Yeter. Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ